Sevdalar aşka duymak için, vuslatlar sana kanmak için. Sevdalar aşka duymak için, vuslatlar sana kanmak için. Dertlerim bitmiyor, bu sızı dinmiyor. Ne doyarım ne kadarım ben sana dilberim. Denedim bitmiyor, dertlerim bitmiyor, bu sızı dinmiyor. Ne doyarım. Kaşlar ne işe yarar, yor beni. Feryatlar, figanlar beni oyalar sevgini. Her şeyim gönlüme taht kuran dilberi. Sevdalar aşka duymak için, vuslatlar.